ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم بني إسرائيل کی واقعات اور ان پر اللہ رب العزت کی احسانات کا تذکرہ شروع ہے. اس آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی پانچویں نعمت کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنانے کی سبب سے فتوبو الی بارئکم بس تم توبہ کرو اپنے خالق کی طرف اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلو انفسکم اپنی آپ کو اپنی جانوں کو قتل کر لو ذالکم خیر لکم یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا بہتر ہے تمہارے لیے عند ربکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں فتاب علیکم پس اس اللہ نے رجوع کیا ان پر انہو ہوا التواب الرحیم بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور کی طرف جاتے ہیں تورات کی حصول کی خاطر تو موسیٰ سامری کی دعوت پر بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت شروع کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بازگشت کے موقع پر جب اطلاع ملتی ہے تو انتہائی غصہ ہوتے ہیں اور آ کر کی قوم کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں اور قوم سے خطاب کر کہتے ہیں کہ انکم ظلمتم انفسکم تم نے تو اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کیوں شروع کی تھی؟ اس لیے کہ سامری نے ایک باطل عقیدہ پیش کیا تھا حلول کا عقیدہ. یہ حلول کا عقیدہ اصل اہل یونان کا عقیدہ تھا, پھر یہ باطل عقیدہ یونان والوں سے یہود کی طرف منتقل ہوا اور پھر یہود سے نصارہ پادریوں کی طرف منتقل ہوا اور پھر ان گمراہوں سے یہ عقیدہ اس امت کی طرف منسوب جو مبتدعین متصوفہ ہے اہل تصوف یہ عقیدہ پھر ان کی طرف منتقل ہوا ہے. پھر متصوفہ میں آل دیوبند کی اکابر ان کا یہ عقیدہ ہے. حلول, حلول کی دو قسمیں ہیں, ایک حلول کلی ہے اور ایک حلول خاصہ ہے. حلول کا مطلب اسی لغوی معنی کسی چیز کا کسی چیز کے اندر ختم محو ہو جانا, جیسے جب چینی آپ ڈالتے ہیں دودھ میں یا چائے میں تو اس چینی حل ہو جاتی ہے, حل ہو جاتی ہے, اس کا وجود ختم ہوتا ہے, اس کا وجود ایک اور چیز کی وجود کے اندر داخل ہوتا ہے. تو حلول کی دو قسمیں ہیں, کلی اور خاصہ. حلول کلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مخلوق کے اندر موجود ہے, یہ کل مخلوقات کو ملائیں گے تو اللہ بنیں گی. ہر مخلوق کی وجود میں, ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العزت ہے. اللہ اپنے ہر مخلوق کے اندر حلول کر چکا ہے, داخل ہو چکا ہے, اس لیے کوئی تمیز نہیں ہے. کل مخلوق ایک جسم ہے, کل مخلوق ایک جسم ہے, کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے. پھر اس باطل عقیدے سے کیا بات نکلتی ہے؟ بہت سارے فسادات اور خرافات. کہ مثلا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا کوئی مسئلہ نہیں, ایک ہی جسم ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اسی طرح جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صوفی فوت ہوتا ہے, بقیہ صوفی اس کی عزاداری کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور پھر رات کو صبح تک اس میت کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں اس حلول عقیدے کی بنیاد پر کہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ فرق نہیں ہے کہ یہ کس کی بیوی ہے, سب ایک ہی ہے, سب مخلوق ایک جسم کی طرح ہے. تو کل کائنات کو ملائیں گے تو اللہ بنے گا. اللہ کوئی ایسی ذات نہیں جو اپنے اس مخلوق سے الگ تلگ ہو. یہ باطل عقیدہ ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے, اور کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان اس عقیدے کو نہیں مانتا. یہ باطل عقیدہ ہے, بے عقلوں کا عقیدہ ہے. جیسے کہ صوفیوں کی کتابیں آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو بہت سارے باتیں ایسے ملیں گی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کتا جا رہا ہے اس میں مجھے اللہ نظر آتا ہے, اس گدھے میں مجھے اللہ نظر آتا ہے. یہ کوئی ایک بات بھی بہتان نہیں ہے, اور ہم کسی پر رد کرتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتے. اور ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ التصفیہ, دین کو صاف کرنا, و تربیہ, اور پھر صاف دین کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنا. جب تک اہل باطل پر رد نہیں ہوتی, حق بات واضح نہیں ہوتی. تو یہ باطل عقیدہ ہے جو یونان سے یہود کی طرف منتقل ہوا ہے, یہود سے پادریوں کی طرف, اور پھر پادریوں سے اس امت کے متصوفے کی طرف. اہل تصوف میں یہ باطل عقیدہ پایا جاتا ہے. دوسرا حلول, حلول خاصہ ہے. حلول خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے ہر مخلوق کے اندر تو نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی برگزیدہ اور محبوب مخلوقات کے اندر حلول کر جاتا ہے. جیسے کہ پادریوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود ہے, اللہ عیسیٰ کی شکل میں آ چکا ہے, اللہ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر چکا ہے. اور اسی طرح اس امت میں بھی ایسے اہل بدعات ہے, جیسے بایزید بسطامی مشہور صوفی ہے اور صوفیوں کا امام ہے, وہ کبھی کبھار اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میں تو پاک ہوں, میری کیا شان ہے, میری انتہائی عالی شان ہے. تو وہ شاگرد کبھی کبھار غصہ کرتے تھے کہ استاذ آپ یوں کیوں, ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں اور یہ بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اپنے شاگردوں کو تسلی دیا کرتا تھا کہ یہ بات میں اس ٹائم کرتا ہوں جب اللہ میرے وجود میں داخل ہوتا ہے, جب اللہ میرے اندر حلول کرتا ہے, میرے جسم میں داخل ہوتا ہے, تو پھر یہ باتیں میں کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ سبحانی ما اعظم شانی. حسین ابن منصور الحلاج ایک ظالم اور بدبخت انسان گمراہ گزر چکا ہے, جس کو ایک صالح خلیفہ اور حاکم نے قتل کیا تھا. وہ ظالم بھی یہی کہا کرتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میرے لیے پاکی ہے, میں پاکی بیان کرنے کے قابل ہوں کہ میری پاکی بیان کریں, اور میری کیا شان ہے, بلند بالا شان ہے میری. یہ باطل عقیدہ. پھر اس قسم کی باتیں آپ کو حاجی امداد اللہ مکی صاحب کی کتاب میں کثرت کے ساتھ ملیں گی, اشرف علی طہانوی کی کتابوں میں یہ باتیں خرافات آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گی. اسی طرح تذکرۃ الرشید رشید احمد گنگوی کی جو کتاب ہے, کتاب بھی ان کی ہے, لکھنے والا بھی خود ہی ہے اور چھاپنے والا مکتبہ بھی انہی کی ہے, اس میں ہماری کوئی دخل نہیں ہے, صرف روشنی ہماری ہے, روشنی ڈالنا. تو یہ خرافات ہے. حلول خاصہ بھی باطل عقیدہ ہے. اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق سے بالکل جدا ہے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے, علم کے لحاظ سے, قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود, لیکن اپنی ذاتی ذوالجلال کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے. عرش سات آسمانوں کے اوپر بحر ہے, اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. زمین کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے, آسمان اور زمین کو, پھر عرش پر مستوی ہوا ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. تو باطل عقیدہ ہے. تو اس باطل عقیدے کی خاطر یہود نے اس بچڑے کی عبادت شروع کی. موسیٰ سامری نے کہا کہ موسیٰ کا جو الہ ہے وہ تو یہی ہے, اس کے اندر حلول کر چکا ہے. فنسیا, موسیٰ خود بول چکے ہیں, اس لیے کوئی طور کی طرف چلے گئے ہیں, ان سے غلطی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, انکم ظلمتم انفسکم. سورۃ طہٰ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام آتے ہی اس بچڑے کو آگ لگا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں اس کو, اور اس کے راگ کو سمندر کے اندر ڈالتے ہیں, اور موسیٰ سامری کو کہتے ہیں کہ بدبخت, اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد تم کبھی اپنے کسی ہم جنس کو نہیں مل سکتے ہو. انت قول لا مساس, جس سے بھی تمہاری ملاقات ہوگی تو تم اس کو یہی کہو گی کہ مجھ سے دور ہونا, مجھے ہاتھ نہ لگانا. تو ملنگوں کی طرح پھر بدبخت ایسے جنگلوں میں پھرتا تھا. اس باطل خدا کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ لگائی کہ ان کے عقیدے کے تحت گویا اللہ اس کے اندر حلول کر چکا تھا. ولیعذ باللہ من ذالک, یہ بہت بڑا گستاخی ہے, اللہ رب العزت کے حق میں توہین ہے اس طرح باطل عقیدہ رکھنا. عقیدہ وہ جو قرآن بتلایا, قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے, اور قرآن کا جو مخاطب عوام ہے, عوام عامۃ المسلمین, مرد اور خواتین جن میں فطری عقیدہ ہے وہ قرآن کے مخاطبین ہے. قرآن ہمیشہ ان سے خطاب کرتا ہے. تو قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کا وہ ظاہر کچھ اور ہو اور اس کا مفہوم کچھ اور ہو. تو اللہ رب العزت نے بار بار کہا کہ میں اپنے عرش پر مستوی ہوں. اللہ رب العزت نے کہا کہ استواء سے تم یہ مفہوم مراد نہ لینا کہ میں عرش پر ہوں, بلکہ میں اپنے مخلوق کے اندر ہوں, ایسی بات قرآن میں نہیں ہے. انکم ظلمتم لقومہ, یا قومی, اپنے قوم سے کہا ہے میری قوم. اس کو کہتے ہیں خطاب التحبب والتودد, محبت بڑھانے کا خطاب, دوستی قائم کرنے کا خطاب. اے میری قوم, میری قوم میں بنی اسرائیل کے مرد اور خواتین سب داخل ہیں. انکم ظلمتم, بے شک تم نے ظلم کیا, اپنی انسانیت میں تم نے کمی پیدا کر دی. اس لیے کہ ظلم کا لغوی معنی ہے کمی پیدا کرنا, نقص. انسان کامل اس وقت ہوتا ہے جب یہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی تابع دار ہو. جتنا اللہ رب العزت کی اطاعت سے دور ہوگا اسی کی بقدر اس کی انسانیت میں کمی پیدا ہوگی. تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجلا, یہ باسببیہ ہے, یعنی بسبب اتخاذکم العجلا معبودا تعبدونه من دون اللہ, یا بسبب اتخاذکم العجل الہا تعبدونہ من دون اللہ، یہ تم نے بچڑے کو اللہ کے علاوہ الہ بنایا اور اس کی تم نے عبادت شروع کی اللہ رب العزت کے علاوہ، یہ ظلم ہے جو تم نے اپنے اوپر کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اب کیا اس کی سزا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، تم رجوع کرو، توبہ کرو اپنی پیدا کرنے والے کی طرف۔ فتوبوا فرجعوا الی بارئکم، انی فرجعوا من معصیتی خالقکم الی طاعتہ، تم اپنی پیدا کرنے والے کی معصیت کو چھوڑ دو اور اس کی اطاعت کی طرف جاؤ۔ توبہ کا لغوی معنی ہے الرجوع۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ الاقبال، الرجوع من الذنب والاقبال علی اللہ، یا الرجوع الی اللہ من معصیتی الی طاعتہ، اللہ کی معصیت سے اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا، یہ توبہ ہے۔ باری خالق کو کہتے ہیں، لیکن باری میں ایک معنی اور بھی مزید پایا جاتا ہے کہ وہ خالق جو اپنے ہر مخلوق کو علیحدہ شکل دیتا ہے، ہر مخلوق کی شکل، ہر مخلوق کو علیحدہ شکل دیتا ہے اور ہر مخلوق کی کیفیت اور خصوصیت دوسرے مخلوق سے مختلف ہوتی ہے، ایسا خالق۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فتوبو الى اللہ، فتوبو الى ربکم، ایسا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، فتوبو الى بارئکم، اپنی پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں خوبصورت شکل دی ہے، اور تمہاری طرح اللہ نے کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ ہر انسان شکل کے لحاظ سے اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس دنیا میں تنی تنہا ہے، وہ منفرد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو کسی کی نقل نہیں اتارنے چاہیے کسی بھی مسئلے میں۔ جو مناسب صفات تھی وہ اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے، تو دوسروں کا دم نہیں بننے چاہیے۔ ہر بندے کی اپنی خصوصیات اور اپنی شخصیت ہوتی ہے، ہر مرد اور عورت کی، کسی کی نقالی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے بارئکم میں کہ کتنا بڑا یہ گستاخی ہے اور کتنی تم ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تم خالق کی عبادت کو چھوڑتے ہو اور اس چیز کی طرف جاتے ہو جس کو تم نے خود پیدا کیا ہوا، بچڑا انہوں نے خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ اس حال میں کوئی تمہارا خالق نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہے، تم خالق کی عبادت کو چھوڑ کر کے مخلوق کی عبادت کی طرف جاتے ہو، کتنا بڑا ظلم ہے۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، آپ نے آپ کو قتل کر لو۔ یہاں پہ دو موقف ہے اہل علم کا، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، کہ ان کی توبے کی کیفیت اور صورت کیا تھی۔ تو کچھ علماء تفسیر کا موقف یہ ہے کہ فتوبوا الی بارئکم اس میں ارادۃ التوبہ ہے، کہ تم توبہ کرنے کا ارادہ کر لو، اور فاقتلوا انفسکم یہ توبہ ہے کہ بس تم اپنے آپ کو قتل کر لو۔ ان کی توبہ یہی تھی کہ اپنے آپ کو قتل کریں گی تو ان کی گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو توبو کا مطلب ہے کہ توبہ کرنے کا ارادہ کر لو، اور فاقتلوا انفسکم یہ توبہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، بس یہ توبہ ہے۔ دوسرا موقف جو راجع ہے وہ یہ ہے کہ نہ زبان کے ساتھ بھی توبہ کر لو، اور عملاً یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر لو۔ اس لیے کہ کچھ سزا، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں توبے کی شرط قتل ہے، جیسے کہ دین اسلام میں بھی ہے کہ قاتل جو کسی کو بلا جرم قتل کرے، اب اس کی توبہ کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ وہ قاتل زبان کے ساتھ بھی توبہ کرے گا اور عملاً اس کو قتل بھی کیا جائے گا، تب جا کر اس کی توبہ مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح شادی شدہ جو زانی اور زانیہ ہے، وہ زبان کے ساتھ بھی توبہ کریں گی لیکن ناقص توبہ ہے، توبہ ان کی کب مکمل ہوگی؟ جب ان کو قتل کیا جائے اور ان کو سنسار کیا جائے۔ تو اس موقع پر یہ بنی اسرائیل کے دین میں کل اصول نہیں تھا کہ ہر جرم کے مقابل میں اپنے آپ کو قتل کریں، خودکشی کر لیں، یہ قانون عام نہیں تھا، صرف اس جرم کے مقابل میں اللہ نے اس خاص مقطع زمانی میں، اس خاص جرم کے مقابل میں اللہ نے ان کے لیے اصول یہی وضع کیا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گی، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر لو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ تم چوری لے کر اپنے آپ کو مار لو، ایک دوسرے کو مارو. پھر کس طرح مارتے تھے اس میں کئی اقوال ہے اہل علم کا. کچھ کہتے ہیں کہ شروع میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، توبہ کرو، تو یہ لوگ زبان سے توبہ کر رہے تھے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے توبہ کس طرح مکمل ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں مکمل ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر لو. تو یہ کہنے لگے تو ممکن نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے، باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے. تو اللہ نے ایک ظلمت ان کے اوپر مسلط کر دی، ایک اندھیرا کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس اندھیرے میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا. یہ ضعیف قول ہے، جن علماء نے اپنی کتب تفسیر میں اس قول کا ذکر کیا ہے یہ ضعیف قول ہے. جب اندھیرا ہو تو پھر وہ سزا نہیں ہوتی صحیح. دوسرا موقف یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خاندان تھے لاوی ابن یعقوب کی اولاد، وہ اس شرک میں ملوث نہیں تھے اور بقیہ بنی اسرائیل شرک میں ملوث تھے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ یہ لوگ جو شرک کے اندر ملوث ہے یہ آرام سے بیٹھے رہیں گی اور آپ تلوار پکڑ لیں، ان کو ذبح کرتے جائیں. یہ بھی کچھ اہل علم نے پسند کیا ہے، لیکن یہ بھی کوئی جو ہے نا پسندیدہ یعنی ظاہر قول نہیں ہے، راجح نہیں ہے. راجح اس لیے نہیں ہے کہ جب بری انسان مجرم کو قتل کرے تو یہ مجرم کے لیے تو توبہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک بندہ گناہ کے اندر ملوث سے گناہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ اگر اس کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کی توبہ ہوگی؟ توبہ تو نہیں ہے وہ. تیسرا قول جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ تم آپ نے سامنے چوری پکڑ کر کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، اور یہ کام ظلمت میں نہیں ہوا، اندھیرے میں نہیں ہوا، بلکہ برملا روزی روشن میں ہوا ہے. بس اللہ نے یہ سزا مقرر کی تھی. تو بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا. یہ احادیث میں تو نہیں ہے، تفسیری اقوال ہے، تفسیری روایات ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو مارتے مارتے قتل کی عادت 70,000 کو پہنچ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گی، اب ان کے توبے کو قبول فرما. تو اللہ نے فرمایا کہ بس اب بس کر لیں، جو قتل ہوئے ہیں ان کی توبہ قبول ہے اور جو بچ گئے ہیں ان کی بھی توبہ قبول ہے. تو ایک سزا تھی جو اللہ نے ان کو پر مقرر کیا، فاقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کر لو. پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فاقتلوا انفسکم کہ ایک دوسرے کو قتل کر لو، لیکن نہیں کہا کہ فاقتلوا غیرکم، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر لو. اس لیے کہ ایک امت ایک جسد کی طرح ہوتی ہے، ایک امت جو مسلم امت ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ ولا تلمیزو انفسکم، اس امت سے اللہ نے کہا کہ ولا تلمیزو انفسکم، تم آپ نے آپ کو لقب نہ دیا کرو. آپ کوئی بھی شخص آپ نے آپ کو برا لقب نہیں دیتا، لیکن قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ کسی مسلمان بہن بھائی کو برا لقب دینا یوں ہے کہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو برا لقب دیا ہے. یا جیسے یتیم کے مال کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، تم اپنا مال بیوقوف لوگوں کو نہ دیا کرو. اس حال میں کہ ابھی مال تو یتیم کا ہے، لیکن اللہ اس مال کی نسبت یتیم کی کفیل کی طرف کرتے ہیں. اس میں لطیف اشارہ ہے، دقیق اور باریک، کہ تم اس یتیم مال کی حفاظت یوں کرو جیسے کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو. ابارنا غرض ہے، ترغیب غرض ہے، الحث والاغراء، اپنے آپ کو قتل کر لو. ذالکم، یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند بارئکم، تمہاری پیدا کرنے والے کے ہاں, اللہ کے ہاں یہ قتل بہتر ہے تمہارے لیے. تو انہوں نے اسی طرح کیا, فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر رجوع کیا, یعنی فقتلتم انفسکم فتاب علی الباقین منکم, تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا, جو بچے تھے زندہ رہے تھے اللہ نے ان پر رجوع کیا, ان کی توبوں کو اللہ نے قبول فرمایا. اللہ نے توبہ کیوں قبول کیا ہے؟ انہ ہو التواب الرحیم, اس لیے کہ اس کی صفت ہی تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب یہ صیغہ مبالغہ ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. ایک شخص کی ہزار توبہ اللہ قبول کرتے ہیں, لاکھوں کے حساب سے ایک ہی گناہگار انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں. ایک شخص نے ایک لاکھ گناہ کیا ہے, ایک لاکھ مرتبہ توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے توبے کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح پھر توبہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کی توبوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں, تواب ہے. اس کی وضاحت ہوئی تھی پہلی کہ توبہ میں اللہ رب العزت کی کئی رحمتیں ہیں اس گنہگار پر. الرحیم, پھر وہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا, ہمیشہ مہربان ہے. رحیم, ذو رحمت الواسعہ الواصلہ الی من یشاء من عبادی, فراخ اور وسیع رحمت کا مالک ہے, اور اللہ یہ رحمت اپنی رحمت پہنچاتا ہے اپنی بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. توبہ ہمیشہ قبول کرتا ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے. توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے, اور پھر توفیق دینے کے بعد پھر اس تائب کے توبے کو شرف قبولیت بخشتا ہے. تعداد بہت سارے فوائد پر مشتمل آیت. ایک فائدہ یہ ہے کہ داعی, دعوت دینے والے انسان کو چاہیے کہ مخاطبین کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے جس سے مخاطب اس داعی کی طرف مائل ہو جائے, یا قومی نرم الفاظ اور محبت پیدا کرنے والے الفاظ, شفقت آمیز الفاظ. فاقتلوا انفسکم, اس سے فائدہ ہی ثابت ہوا کہ ایک امت ایک جسد ایک جسد کی طرح ہے, جیسے حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے, مثل المؤمنین فی توادیہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد. اہل ایمان کی مثال آپس کی محبت میں اور آپس کی رحمت اور شفقت میں ایک جسد کی طرح ہے. تو ایک جسم کی اعضاء میں سے جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو تداعا لہ سائر الجسد, تو کل جسم بے چین ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے, بے سکون ہوتا ہے. اس حال میں کہ جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچی ہے لیکن کل جسم بے قرار ہے, کل جسم میں تشویش ہے, کل جسم میں اضطراب اور پریشانی ہے. تو امت مسلمہ بھی اسی طرح ہے, جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کل مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, اگر صحیح معنوں میں مومن ہو. لیکن ابھی یوں لگتا ہے کہ ایمان کی اس صفت سے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کلانے والے محروم ہیں, اس لیے کہ پڑوس میں مصیبت آئی ہے اور یہ جو ہے نا بالکل اپنی خوشی اور عیاشی کے اندر مصروف ہے, کوئی پرواہ نہیں. کچھ امت کے افراد کو ظلم کی چکی میں کفار پیستے ہیں اور کچھ مسلمان ہوٹلوں میں چلے جائیں, سڑکوں میں چلے جائیں, کرکٹ کی میچ کو دیکھ کر کے ایسا مگن ہے کہ ان کی عقل بھی زائل ہوئی ہوتی اس ٹائم میں. تو کفار نے کچھ امت کو کھیل تماشا میں لگا دیا ہے اور کچھ امت کو پیسنے کے لیے چکیاں وہاں پہ بنائی ہے. تو یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے, یہ دلیل ہے کہ بہت سارے لوگ منافق ہو چکے ہیں, صحیح ایمان نہیں رہا لوگوں کے اندر. وغیرہ اللہ کے رسول کے حدیث سے جھوٹی تو نہیں ہے, مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد. انکم ظلمتم فاقتلوا انفسکم, انکم ظلمتم انفسکم. اور دوسرا فائدہ ہی ثابت ہوا کہ ہر گناہ کرنے والا اپنے اوپر ہی ظالم ہے, اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے, ہر گناہ اپنے اوپر ظلم ہے. اور حدیث میں ہے کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، تمہاری نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تو نفس کا حق ہی ہے کہ ہم اس کے اوپر ظلم نہ کریں، تو یہ گناہ نفس کی حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے، خیانت ہے. اور جو مومن کی جان ہے، مومن کا جو نفس ہے، یہ تو انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کو خریدنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس کی بدلے میں جو پیسہ ملتا ہے وہ جنت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے یہ سودا تمہارے ساتھ کر لیا ہے، طے کیا ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان کے جان اور ان کے مال کو، اور اللہ نے بدلے میں کیا دی ہے، بان لهم الجنہ، کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم اپنی جان اور اپنا مال مجھے دو اور مجھ سے جنت حاصل کر لو. تو جب ایک چیز کی خریدار اللہ رب العزت ہے، اور بدلہ بھی عام کوئی پیسہ سکہ نہیں ہے بلکہ جنت ہے، کہ جس کو خریدنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، پیسوں کے مقابل میں خریدنا ممکن نہیں ہے، جان کے مقابل میں خریدنا ممکن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو جان ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت اور قدر ہے، تو اس نعمت کے مقابل میں انتہائی بے قدری اور لاقدری ہے کہ انسان اپنی جان کو اور اپنے جسم کو اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی میں استعمال کرے، یہ بے حرمتی ہے. جسم کو معصیت میں استعمال کرنا، اس کی مثال یہ ہے کہ سونا اور چاندی کو لے جائیں اور واش روم کے اندر ڈال دیں، نجاست کے اندر اس کو ملائیں، یہ اس کی یہ بھی مثال نہیں بنتی، اس لیے کہ جان کی وہ قیمت ہے جو سونے کی بھی نہیں ہے، سونے کی بھی وہ قدر اور قیمت نہیں ہے. اسی طرح جو عورت بے پردہ ہے اس کی بھی یہی مثال ہے کہ وہ اپنی کسی قیمتی چیز کو لے جا کر نجاست کے اندر ملوث کر دیتی ہے. اللہ رب العزت نے جو احکامات ذکر کیا ہے اسلام میں خواتین سے منسلک اور متعلق، ان سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کی وہ قدر ہے کہ بالکل ایک قیمت بہا دانا ہے، کہ سونے سے بھی اس کی زیادہ قیمت ہے، اور ہر جواہر اور لولو مرجان سے بھی اس کی زیادہ قیمت ہے. اس لیے اللہ نے اس کو در مسعون، ایک محفوظ دانہ بنایا ہے، کہ اس تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہو سوا اس شخص کی جو اس کا مالک ہے یا اس کا شوہر ہے. انکم ظلمتم انفسکم، تو یہ خیانت ہے، اب گناہ کرنا نفس کے حقوق میں خیانت ہے. باتخاذکم العجلا، اسی پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کی کم عقلی اور حماقت، کہ ابھی ابھی اور ان کی ناشکری کہ اللہ رب العزت نے دشمن کو ہلاک کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے عجیب طریقے سے ان کی کرامت ظاہر ہو گئی، اللہ نے نجات دی جس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس نجات کے بارے میں، اور فرعون کی آل سی لی ہوئی جو زیورات تھی اسی کو بچڑے کی شکل میں بنا کر کے اس کی پوجا اور اس کی عبادت شروع کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ یہود کی طرح بیعقل، جاہل، صفی اور بیوقوف قوم اس دنیا میں کوئی نہیں گزری ہے. یہ سب سے اس لیے ابھی تک ان کو گایوں سے محبت ہے، تو یہ جو بینس گایا وغیرہ ہے انتہائی کم عقل حیوان ہے، یہ اس لیے بھی عقلی میں اس کی مثال دی جاتی ہے، تو یہ گائے کی طرح ہے، یہ عقل نہیں رکھتے. فتوب الی بارئکم، اس سے اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ، شرک کے اندر ملوث، پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ تم رجوع کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا، پھر بھی توبہ کرنے کی مہلت دے دیتے ہیں. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ وہ گناہ جن کی سزا شریعت میں قتل ہے، تو اس جرم پر وہی سزا مجرم کو دینا یہ خیر کا سبب ہے، اور اس مجرم کے حق میں یہ خیر خواہی ہے، اس مجرم پر یہ ظلم نہیں ہے، یہ خالق کا فرمان ہے. ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی حدود کو نافذ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حدود پر اعتراض کرتے ہیں، حدود کی تنفیذ پر یہ ظالم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، عوام کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، اسی ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ توبہ قبول کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں، اور توبہ کرنے والا جو بھی ہو اور جو بھی اس نے جرم کیا ہو، اگر صحیح توبہ کرے تو اللہ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں. انہو ہو التواب الرحیم, اس سے اللہ رب العزت کی دو صفات ثابت ہو گئی, صفت التواب اور صفت الرحیم. اور اس سے پھر ایک اور فائدہ نکلتا ہے, وہ الجمع بین ہذین الصفتین, کہ یہ دونوں صفات کو جمع کرنے سے ایک اور فائدہ ثابت ہوتا ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرتے ہیں اور ہمیشہ توبہ قبول کرتے ہیں, ہمیشہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح تواب اور رحیم کی جو صفت ہے, پھر توبہ اور رحمت, یہ بھی اللہ کی صفات ہے. توبہ اور رحمت بھی, تواب بھی اللہ کی صفت ہے, توبہ بھی اللہ کی صفت ہے, رحیم بھی اللہ کی صفت ہے, اور اس سے نکلنے والی صفت رحمت وہ بھی اللہ کی صفت ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, یہاں پہ بنی اسرائیل کی ایک اور گستاخی اور بے ادبی کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کریں اس ٹائم کو جب کہا تم نے, یا موسیٰ لن نؤمنَ لَكَ, اے موسیٰ ہم آپ کی تصدیق ہرگز نہیں کریں گے, آپ کی یقین نہیں کریں گے, حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, یہاں تک کہ ہم کلم کلہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو پکڑ لیا تمہیں صاعقنی, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں, یہ تمام خطابات تو ان بنی اسرائیل کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہے, لیکن خبر دی جا رہی ہے ان کے آبا و اجداد کے متعلق ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احسان آبا و اجداد پر ہوا ہے وہ در حقیقت احسان ان کی نسل پر بھی ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد بھی گستاخی کرتے تھے, ہم نے ان کو معاف کر دیا, بخش دیا, تو تم بھی گستاخی کرتے ہو, اگر تم رجوع کر لو ان کی طرح تو تمہیں بھی معاف کر دیں گی. در حقیقت ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, اور ان کو ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ تمہارے آبا و اجداد بھی اللہ کی نعمتوں کے مقابل میں یہی ناشکری کا اظہار کرتے تھے اور تم بھی وہی کام کرتے ہو, تو ان سے عبرت لو. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کریں اس ٹائم کو جب کہا تم نے, تم نے موجودہ بنی اسرائیل نے تو نہیں کہا تھا, ان کے آبا و اجداد نے بات کی تھی, لیکن حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص جو گناہ کے موقع پر حاضر نہیں ہے, گناہ کے موقع پر حاضر نہیں ہے, کہیں گناہ ہو رہا ہے اور اس شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے, کہیں اور ہے, لیکن وہ اس گناہ کے ہونے پر راضی ہے, وہ اس گناہ کے ہونے پر راضی ہے. مشرق میں گناہ ہوتا ہے, یہ بندہ مغرب میں ہے, لیکن جب اس کو اطلاع ملتی ہے کہ مشرق میں گناہ ہوا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ اس پر راضی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کانا من غاب عنہا کمن شہیدہ, تو وہ شخص جو یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ یوں ہے جیسے کہ اس نے گناہ خود کیا ہو, یہاں پہ موجود ہو. اور وہ شخص جو گناہ کے محل میں موجود ہے لیکن گناہ میں ملوث نہیں ہے اور اس گناہ پر انکار کرتا ہے, اس گناہ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے, تو یوں ہے جیسے کہ اس شخص اس گناہ کے محل میں موجود ہی نہیں ہے, یہ گناہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے لیکن اس کو نفرت بیچارہ رک نہیں سکتا, یہ رک نہیں سکتا, تو ویسے اس کو نفرت ہے, شدید تکلیف ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اندر. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یوں ہے جیسے کہ یہ شخص وہاں پہ ہے نہیں, انہیں بالکل اس گناہ سے بری ہے. تو گناہ تو ان کے آبا و اجداد نے کیا ہے لیکن یہ راضی ہیں اس گناہ پر, ان کی نسل بھی راضی ہے, اولاد بھی راضی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اچھا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے رہے, اللہ کے آیات کے مقابل میں کفر کرتے رہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ, یہ بے ادبی ہے, دلیل ہے بنی اسرائیل کی بے ادبی پر کہ اپنی نبی کا نام لیتے تھے. اور اس امت میں, اس امت کے اوائل میں صحابہ اکرام میں وہ بہت ہی زیادہ ادب کا خیال کرتے تھے, انتہائی مؤدب لوگ تھے, تو کل زندگی میں کسی ایک صحابی نے یا محمد نہیں کہا, صحابہ اکرام یا محمد نہیں کہتے تھے, یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں اسے منع بھی ہے, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, سورۃ النور کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا. اس آیت کی تین تفسیر ہے, ایک تفسیر یہی ہے کہ تم نبی کا نام لے کر اس کو نہ پکارا کرو. اسی طرح سورۃ حجرات میں بھی ہے, اسی نبی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, یہ آپ کے گھروں کے باہر آ کر جو یا محمد کے ساتھ آپ کو آواز دیتے ہیں, آپ کو پکارتے ہیں, یہ بیعقل لوگ ہیں. اللہ نے ان کو بیعقل کہا ہے. کچھ اعرابی صحرا نشین لوگوں نے یہ کام کیا تھا, اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے. تو یہ موسیٰ بے ادبی ہے اور یہ بنی اسرائیل کی بے ادبی پر دلیل ہے. لن نؤمن لک, ہم ہرگیز ایمان نہیں لائیں گی تیرے لی, یعنی آپ کی تصدیق ہم نہیں کریں گے. یہ بھی بہت بڑی جرأت اور جسارت ہے ان ظالم لوگوں کی, ہم آپ کی باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے, ان پر یقین نہیں کریں گے. حتی نر اللہ جہرہ, یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ لیں, جب اللہ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کی باتوں پر یقین کریں گے, وغیرہ نہیں کریں گے. تو سزا کیا ملی, فاخذتکم الصاعقہ, صاعقہ نے ان کو پکڑ لیا. وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو. یہ کب کا واقعہ ہے, پس منظر کیا ہے اس کا, دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں کوہ طور سی وپسی کے موقع پر, جب پتہ چلا کہ قوم نے جرم کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے 70 افراد کو چن لیا, انتخاب کیا, اوروں کو لے کر کے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے تاکہ جا کر اللہ رب العزت کے سامنے معذرت کر لیں کہ اللہ ان کے توبے کو قبول فرمایا. تو یہ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور میں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. ہم کلام ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد سے کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر لو. تو یہ 70 افراد کہنے لگے لم نؤمن لک, ہم آپ کی اس بات پر یقین نہیں کرتے, اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی اس بات پر یقین نہیں کرتے. حتی نر اللہ جہرہ, یہاں تک کہ خود ہم اللہ کو نہ دیکھیں, اللہ ہم سے براہ راست ہم کلام نہ ہو جائے, تو ہمیں آپ کی باتوں پر یقین نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو کوئی معمولی بات لگتی ہے, اس سے بڑا گستاخی اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو اول العزم انبیاء میں سے ہے اور ان کی کبار رسولوں میں سے ہے, اور وہ نبی کہ جس کی معجزات کو یہ اپنے آنکھوں سے ابھی دیکھ کر آئے ہیں, اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی سے نجات دی ہے, اور اس نبی نے اللہ سے کلام کیا ان کے سامنے, تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. جب تک کہ ہم خود اللہ کو نہ دیکھیں, اللہ ہم سے ہم کلام نہ ہو جائے. تو اس یہی آیت کافی ہے کہ یہود سی بدبخت قوم, شقی, یہ تو وہ لوگ تھے جو مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو, یہ تو وہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ جو مسلمان تھے ان میں سے. اب تو بس پیچھے تو بس یہ خنازیر رہے ہیں پیچھے, یہ تو خنازیر اور بندر ہے جو اللہ نے فرمایا کہ جعل منہم القردۃ والخنازیر, یہ تو خنزیر ہے, خنازیر باقی ہے. یہ تو ان کے نیک لوگ تھے, نیک لوگوں کی حالت ہی ہے. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ, نبی کے منہ پر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کی تصدیق نہیں کرتے جب تک کہ خود ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھیں. یہ جرات دیکھیں, وہ گناہگار آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا قول جو اس سے راجی قول ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ لے کر آتے ہیں تورات, اور تورات کی احکامات بتلانا شروع کرتے ہیں, تو بنی اسرائیل کہنے لگے تھے اس میں تو بہت مشکل احکامات ہے, اس پر تام عمل نہیں کر سکتے, اور ہمیں آپ کے باتوں پر یقین نہیں ہے جب تک ہم جا کر خود اللہ سے نہ ملیں. یہ قول, یہ غلطی سے میں نے راجی کہا, یہ مرجو قول ہے, راجی نہیں ہے. اگرچہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو راجی قرار دیا ہے, لیکن یہ قول راجی نہیں ہے. راجی اس لیے نہیں ہے کہ یہ بات میں آپ پڑھیں گی کہ تورات جب آئی اور بنی اسرائیل نے اس پر عمل کرنے سے انکار کیا, تو اللہ رب العزت نے ان کو دھمکی دی تھی, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. 63 نمبر آیت. وہاں پہ اللہ نے کوئی طور ان کے اوپر اٹھایا تھا اور ان سے کہنے لگے کہ بس تم تورات پر عمل کر لو وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر سرازیر ہوگا. اس موقع پر وہ دھمکی دی گئی تھی ان کو. یہ وہی پہلی بات راجی ہے کہ یہ بس وہ توبے کے موقع پر یہ بات کی تھی انہوں نے کہ ہم آپ کی بات کو موسیٰ تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھیں. اللہ کے ساتھ بھی گستاخی اور رسول کے ساتھ بھی گستاخی اور رسول کی تکذیب. جہرتن کا مطلب ہے کہ بِعَيُّنِنَا, اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھیں گی اللہ کو تو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. بہت بڑا گستاخی ہے تو فوراً عذاب آتا ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو پکڑ لیا تمہیں صاعقہ نے. صاعقہ كُلُّ شَيْءٍ غَيَّرَ الشَّيْءَ وَبَدَّلَهُ, ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو متغیر کر دے اور اس کو تبدیل کر دے اس کے حالت کو. تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ زلزلہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ملائک کی آواز بھی ہو سکتی ہے, یہ بجلی کے کڑک بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. صاعقہ اس لیے اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے. ظاہر معنی ہی کل شیء غیر شیء وبدلہ وافسدہ, ہر وہ چیز جو دوسری چیز کی شکل کو بدل دے, اس کو فاسد کر دے, اس کو تباہ کر دے, اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے. تو ایک عذاب نے پکڑ لیا ان کو. عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ بے ہوش, یہ ان کے موت واقع ہو گئی. وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے. کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ انہی معذبین کی طرف یہ خطاب ہے جن کو عذاب دیا گیا ہے. انہیں تنظرون الصاعقہ النازلہ, وہ جو صاعقہ وہ عذاب جو آ رہا تھا تمہاری طرف, تم اس کو دیکھ رہے تھے, اس عذاب کو تم دیکھ رہے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ تنظرون, تنظرون حین یتساقط بعضکم, وہ ایک دوسرے کے گرنے کو تم دیکھ رہے تھے کہ ابھی ساتھی گر پڑا ہے, اس کی موت واقع ہو گئی, پھر وہ گر پڑا ہے, پھر تیسرا گر پڑا ہے. ایک دوسرے کی گر پڑنے کو اور اس پر موت واقع ہونے کو تم دیکھ رہے تھے. اسی طرح تنظرون انہیں تنظرون الى اثرها الباقی فی اجسادکم بعد البعث, اس عذاب کے اثرات جو تمہاری جسم میں باقی تھا دوبارہ زندہ ہونے کے بعد, اس عذاب کے اثرات کو تم اپنے جسم پر دیکھ رہے تھے. جیسے کہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں یہ تعبیر کیا ہے, تو کوئی بھی تعبیر ہو سکتا ہے, ان تعبیرات میں کوئی زیادہ منافات نہیں ہے. تنظرون تم دیکھ رہے تھے, اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ ایک انسان کے سامنے دوسری کی موت واقع ہو جائے اور انسان کو پختہ یقین ہو کہ اس کے بعد اب میری باری ہے, یہ گر پڑا ہے اب میری باری ہے. یہ تو انتہائی تکلیف ہے, دو مرتبہ موت ہے یہ. وانتم تنظرون, اس آیت سے ایک فائدہ ثابت ہوا بنی اسرائیل کے بے ادبی نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اپنے نبی کا نام لیتے تھے, اور ان کے مقابل میں اس امت کا ادب ثابت ہوا کہ یہ امت انتہائی ادب کرتی ہے اپنی نبی کی. دوسرا ان کا بے ادبی, لن نؤمن لک, ہم آپ کی بات پر ہرگز تصدیق نہیں کریں گے, یقین نہیں کریں گے, یہ بہت بڑا بے ادبی ہے. اور یہ لن نؤمن لک, اس کے بارے میں دو یعنی موقف آپ اختیار کر سکتے ہیں. لن نؤمن لک یہ تو مرتد ہونے کا کلمہ ہے, اس سے بندہ کافر ہوتا ہے. مسلمان اگر نبی کو کہا کہ میں آپ پر ایمان نہیں رکھتا, میں آپ کی اس بات کی تصدیق نہیں کرتا, یہ تو کفر ہے, انسان کافر ہوتا ہے. تو یہ کافر ہوئے تھے, مرتد ہوئے تھے, اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو مار دیا. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کے تضرع اور ان کی دعا کے بدلے میں اور نتیجے میں اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور پھر ان کو توبہ کرنے کی توفیق دی. تو ان کی جو موت واقع ہو گئی تھی, مرتد ہونے پر موت واقع ہو گئی تھی ان کی. دوسرا یہ کہ یہ کلمہ کہا ہے جہالت کی وجہ سے, تو جہالت کبھی عذر بن سکتی ہے, تو اس جہالت کی وجہ سے یہ مرتد تو نہیں ہوئے تھے لیکن بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر چکے تھے, تو اللہ نے ان کو مار دیا, اللہ نے ان پر موت مسلط کر دی. پھر تیسرا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ کبھی کسی بھی موقع پر آپ نے آپ سے ایمان کی نفی نہ کریں. جیسے کہ کچھ جاہل لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم اٹھاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اگر یہ بات یوں نہ ہو تو پھر میں مسلمان ہی نہ ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس طرح قسم اٹھائے کہ اپنے آپ سے اسلام کی نفی کرے, ایمان کی نفی کرے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ سالم اسلام کی طرف نہیں آ سکتا. ممکن ہے کہ کافر ہو جائے اور ممکن ہے کہ پھر ایمان کے بہت سارے حصے سے محروم کر دیا جائے. تو اس لیے کہ میں ایمان کی قسم اٹھاتا ہوں, میں اسلام کی قسم اٹھاتا ہوں, میں مسلمان نہ ہوں اگر یہ بات اس طرح نہ ہو, میں مومن نہیں ہوں, یا میں یہ اس طرح کی باتیں جائز نہیں ہے شرعاً کہنا. جس نے یہ بات کی تو یقیناً وہ سالم واپس نہیں آ سکتا. حتی نر اللہ جہرا, اللہ رب العزت کو دیکھنا دنیا میں غیر ہی ممکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو نہیں دیکھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری میں عائشہ کہتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو معراج کی رات میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ, فقط اعظم الفریہ, اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. اللہ اپنے رسول سے ہم کلام ہوئے تھے لیکن دیدار نصیب نہیں ہوئی تھی, اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ یہی کیا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. دنیا میں آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, دنیا کی آنکھوں میں یہ قوت ہی نہیں ہے. قیامت میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کی دیدار نصیب ہوگی اور وہ سب سے بڑا انعام ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کا اہل بنایا. تو دنیا میں دیکھنا اللہ رب العزت کو ممکن نہیں ہے. پھر سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. اب اللہ رب العزت کی دیدار دنیا میں اگر ممکن ہو تو موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی کسی فضیلت کی کوئی کمی نہیں تھی آپ میں, اول العظم رسولوں میں سے ہیں اور اللہ کے ہاں اتنا ناز ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ ملک الموت کو بھی تپر مارتے ہیں. موسیٰ ہارون علیہ السلام نبی ہے, ان کی داڑھی کو پکڑ کر کے مارنے لگتے ہیں. اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے موسیٰ علیہ السلام کی, اس کے باوجود جب اللہ رب العزت, موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی جلالی تھے, خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا کہ آپ سوال نہیں کریں گے, لیکن جیسے مخالفت دیکھتے تھے صبر نہیں ہوتا تھا, اسے فوراً اعتراض کرتے تھے. اتنی جریر اور جسور نبی ہے اور بڑا مقام ہے اور ان کی بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں, لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں, تو کچھ آثار میں یہ ہے, حدیث میں بھی واللہ اعلم غالباً ہے, کہ اللہ رب العزت نے ایک گائے کی ناک کے برابر تھوڑا سا حصہ اپنے جلال میں سے اللہ نے اس پہاڑ کو دکھایا, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا جو ٹہر نہیں سکا. تو موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صائقہ, گر پڑے بے ہوش ہو کر. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک, اللہ تو پاک ہے میرے توبہ قبول فرما, میں نے وہ چیز مطالبہ کیا جو مجھے مطالبہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بخشش اور توبہ کرتے ہیں, توبہ معافی مانگتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں باطل عقیدہ ہے, قرآن اور سنت کے خلاف ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر ہم نے زندہ کر دیا, بعث مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کہا جاتا ہے. جیسے بعث بعد الموت ایک عقیدہ ہے اہل ایمان کا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے قیامت میں. یہاں پہ سوال یہ ہے, سورہ انبیاء میں ہے, فحرام علی قریۃ اہلکناها انہم الیہم لا یرجعون. اللہ رب العزت جب کسی بستی کے لوگوں کو مار دیتے ہیں, قتل کر موت مسلط کرتے ہیں, تو پھر وہ دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. وہاں پہ یہ ہے, اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. تو ایک طرح قرآن میں بظاہر ٹکراؤ ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کی دو قسمیں ہیں. ایک موت اجلی ہے, موت اجلی کہ وہ عمر مکمل ہونے پر انسان کے موت واقع ہو جائے, یہ اللہ رب العزت کا وہ مقرر ٹائم جب پورا ہو جائے تو اس موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. اور دوسرے موتی عقوبی یا عقابی ہے, موتی عقابی, عین قاف الف با یا, موتی عقابی یعنی سزا کے طور پر موت. اس موت کے بعد پچھلے لوگوں کو اللہ رب العزت زندہ کرتے تھے اگرچہ اس امت میں زندہ نہیں ہوتا کوئی. تو موت عقابی تھی یہاں پہ, ان کی عمریں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی لیکن گستاخی کی یا بے ادبی کے نتیجے میں اللہ نے بطور سزا ان کو مار دیا اور موت ان پر مسلط کر دی. تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. تو اس آیات میں اور ان آیات میں کوئی منافات, اس آیات میں منافات نہیں ہے. لعلکم تشکرون, لعلکم تشکرون یعنی لعلکم تطیعون, تاکہ تم اللہ کے پھر اطاعت کرتے رہو. اس لیے کہ شکر تو کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت المنعم, القیام بطاعت المنعم اعترافا باللسان تصدیقا بالجنان او عملا بالارکان. اس منعم کی اطاعت پر کڑے ہو جانا, زبان کے ساتھ اس کی تعریف کرنا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء کو اس کی اطاعت میں استعمال کرنا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, یہ ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل جب صحرائی سینا میں جاتے ہیں میدانی تھی, یہاں پہ 40 سال یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. اب یہاں پہ اتنی لوگوں کی 6 لاکھ جن کی تعداد ہے, سب کے لیے فوراً گھر بنانا غیر ممکن ہے. اور یہاں پہ اس چٹیل میدان میں جو نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پہاڑ ہے, بالکل اس دوب میں زندگی بسر کرنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے نظام کو برابر کیا. ظللنا علیکم الغمامہ, ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر الغمامہ بادلوں کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى, اور نازل کیا تم پر من اور سلوا. کلو من طیبات ما رزقناکم, تم کو اس پاکیزہ چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق روزی دی ہے. وما ظلمونا, بنی اسرائیل نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. ظللنا علیکم الغمام, یہاں پہ چونکہ آبادی نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بنایا. بادلوں کا سایہ اللہ نے مقرر کیا. غمام خاص بادل کو کہا جاتا ہے, وہ بادل جو رنگ کے لحاظ سے سفید ہو اور اسی طرح اس سے کچھ نہ کچھ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہو جس سے فضا میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہو, اس کو غمام کہا جاتا ہے. اللہ نے سیاہ قسم کے بادل مسلط نہیں کیا اس لیے کہ اس سے انسان کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے, سفید قسم کے بادل, اور اس سے پھر فضا میں ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی تاکہ یہ گرمی سے تنگ نہ ہو جائے, جیسے کہ اے سی لگا ہوا ان کے اوپر. یہ انتہائی ناشکر قوم ہے. اور پھر اب کھانے پینے کے لیے اللہ نے کیا بندوبست کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, کھانے کا انتظام اللہ نے یوں کیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ان کے اوپر من اور سلوا. من شہد مانند ایک چیز تھی جو میٹھی ہوتی تھی اور رنگ اس کا سفید ہوا کرتا تھا. یہ بین طلوع الشمس والفجر, فجر کے طلوع کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے اس وقفے میں یہ چیز اتاری جاتی تھی درختوں پر یا پھر جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کا انتظام کیا تھا اس کے اتارنے کا, وہاں پہ اللہ اس کو اتارتے تھے اور یہ لوگ جا کر کے اس کو لے کر کھاتے تھے. سلوا ایک خاص پرندے کا نام ہے, بٹیر کچھ لوگ کہتے ہیں, یا بٹیر نما ایک قسم کا ایک پرندہ تھا, اس کو یہ لے کر کے پکا کر کے خود کھاتے تھے. پک کر کے نہیں آتا تھا, یہ قول ضعیف ہے, لیکن یہ پرندے جماعتوں کی شکل میں ان کی طرف آتے تھے اور یہ پکڑ کر کے ذبح کر کے خود پکا کر کھاتے تھے اس کو. انزلنا علیکم المن والسلوى, تو کھانے کا انتظام ہوا, کوئی نہ دکانداری نہ تجارت نہ نوکری کوئی چیز نہیں, بس مفت کھاؤ اور اللہ کی عبادت کر لو. کلو من طیبات ما رزقناکم, یہ امر برائے اباحت ہے. کلو امر برائے اباحت, نے ابحنا لکم, ہم نے تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے, کہ وہ رزق روزی جو ہم نے تمہیں دیا اس سے تم کھاؤ، پاک رزق روزی جو ہم نے تمہیں دیا اس سے تم کھاؤ، طیبات ما انعم واغزا، ہر اس کھانے کو کہتے ہیں جو انسان میں نشو نما پیدا کرے، اس میں غذائیت بھی ہو، وٹامنز بھی ہو، اور اس سے انسان کے جسم کو نشو نما اور ترقی بھی ملتی ہو، اس کو طیبات، یہ طیبتن کی جمع ہے، اس کو طیب یا طیبہ یا طیبات کہا جاتا ہے. ما رزقناکم، جو کہ ہم نے تمہیں رزق روزی دی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ جو اللہ نے رزق روزی دی ہے اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو ہر حلال چیز طیب ہے اور حرام طیب نہیں ہے، اس سے انسان کے جسم کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. وما ظلمونا، لیکن اس کے مقابل میں بنی اسرائیل نے ظلم کیا. یہاں پہ وقف ہے، اس وقف کا مطلب یہ ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا. یہاں پہ اپنے قرآنوں میں دیکھیں تو سات لام یا لکھا ہوا جو وقف کی علامت ہے، تو قرآن کے وقف میں بھی کوئی بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا، کہ تم یہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور حد سے تجاوز نہ کیا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو. وما ظلمونا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سرکشی کی. تو کیا اس سرکشی کی وجہ سے اللہ پر ظلم ہوا؟ نہیں، اللہ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. لا تضره المعصیہ ولا تنفعه الطاعہ، کسی برا انسان کی برائی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور کسی نیک انسان کی اطاعت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے. اس کے آنے والی آیات میں ہے کہ اللہ نے پانی کا بھی انتظام کیا کہ ایک ہی پتھر سے 12 چشمے پور پڑتے ہیں، ہر خاندان کے لیے الگ چشمہ اور ہر خاندان کے لیے الگ پینے کی جگہ اللہ نے مقرر کیا. دیکھیں کتنا احسان ہے، اللہ نے فرعون کے سر سے نجات دی، اللہ نے بادل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے چھت بنا دیا، ایسی سسٹم. اور اللہ رب العزت نے کھانے کا انتظام یوں کیا کہ شہد جیسی میٹھی چیز اور پرندے کا گوشت اور پینے کے لیے چشمے کا پانی، اور نظام کے لیے اللہ نے تورات، اور بادشاہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا. نبی حاکم ہے، قانون اللہ کی کتاب ہے، نعمت اللہ کی طرف سے مفت آتی ہے بلا زحمت اور تکلیف. ایک ہی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو، اللہ کی اطاعت کر لو. لیکن آپ پڑھیں گے کہ کتنے ناشکرہ قوم ہے کہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، پیاز ہمیں چاہیے، تم چاہیے، دال چاہیے ہمیں، یہ بکواسات کرتے رہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہ بادل وغیرہ یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے. اللہ اگر کہیں ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی جرات نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی. جیسے بنی اسرائیل پر اللہ نے 40 سال تک بادل کو بس کڑے رہنے کا حکم دیا، تو بادل کا ایک ٹکڑا اس میدانی تیہ میں 40 سال تک ان پر سایابان رہا ہے، بالکل ہلنے کی جرات نہیں تھی اس کو. وانزلنا علیکم المن والسلوى، کسی فائدہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت بغیر سبب کی رزق روزی دینے پر قادر ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل، ان کی شروع میں 6 لاکھ تعداد تھی، پھر آخر میں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کی تعداد ہوئی تھی. اس پورے قوم کو اللہ رب العزت بلا سبب رزق روزی دیتے تھے، اوپر سے رزق روزی آتی تھی، اور یہ بنی اسرائیل کی کرامت اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. ہم ظلمونا، اسے فائدہ ہی ثابت ہوا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. واذ قلنا ادخلوا هذه القریہ، یہاں پہ پھر ایک اور حکم ہے کہ بیت المقدس میں ایک ظالم قوم رہتی تھی، اللہ رب العزت نے وہاں پہ ان کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ جا کر جہاد کر لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہاں پہ جا کر رہو، اور جو چیزیں تم نے مانگی ہے یہ چیزیں تمہیں وہاں پہ ملیں گی. تو بنی اسرائیل نے اس حکم کو رد کیا، اللہ رب العزت کی حکم کو قولاً اور عملاً رد کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا. اس کا تذکرہ ہے یہ پھر زندگی اگر رہی تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم.